sagt, hängt es nicht mit der Fülle da ab, wo du stehst. Und du fährst den Körper ruhig. Amerika ist der Schubwagen, hat ein Marsch. Und da haben wir das Erzählung. És ránézhetünk oda, rátekinthetünk a keresztre, és köszönjük, hogy annó a vándorláskor a te néped felnézett arra a rétoszlopra, ami a kínó volt, akkor meggyógyultak. És köszönjük, hogy mi is itt nézhetünk a keresztre, és abban van a gyógyulás, a megszabadulás. Köszönjük, Jézus, hogy eljöttél. Köszönjük a te testedet, hogy odaadtad magad, értünk, bátságul, hogy megszabadítsunk. Köszönjük, hogy Jézus odaadtad magad erre a fájdalmas halálra, erre a borzasztó kínhalálra. És köszönjük, hogy ez neked fontos volt, hogy fontosabb vagy. Köszönjük, hogy akartál minket, és hogy most is akarsz minket. Köszönjük Jézus a testedet. Legyünk a bátor. A véredet, ezt a drága, különleges, aminek nincs hasonló érték. Köszönjük, hogy ezen vásároltál meg, és ez, ami megtisztít minket. Köszönöm Jézus, hogy bármilyen is, ami vészünk, bármilyen is, ami gonoszságunk, drágosodat. Köszönjük, hogy nincs olyan nagy, hogy jöhetünk, elbeszállhatunk veled. De köszönöm Jézus, hogy te megtisztítsz, hogy a te véred az elég nekünk, és hogyha mi jövünk, ha kérünk, akkor te megköszönjük. És köszönjük ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a hatalmas szeretetet, hogy a legnagyobb akadályt elvetted az útból, hogy a mi bűneink többé már nem akadályoznak meg, nem választanak rá minket. Köszönjük Jézus, hogy ilyen hatalmas dolgot tettél, hogy minden adósságunkat, minden tartozásunkat kifizet. Köszönjük, hogy levetted ezt a mázsás súlyt onnan a vállunkról, levetted a bűnnek az ártát, és megszabadítottál. Köszönjük Jézus, legyen a szívedben. Thank you. hogy a te fényed már belegyeket a szívünket. Köszönjük, Uram, hogy elhittál. Te a csodálatos dolog, Uram, és nem fogható semmihez ez a világon. És köszönöm, Uram,